έλα, τι έγινε. Καλά, τι να γίνει τώρα, τι έγινε, τι μπορεί να γίνει από χθες. Καλά, εντάξει, κάθε μέρα έχει μια μαλακιά καινούρια. Τώρα τι να είναι. Σωστό. Λίγο να ασχοληθεί με κάτι άλλο και έχει χάσει 3 σκάνδαλα και 10 μαλακίες που έχουν γίνει. Δεν κάνει ένα refresh, ξέρω εγώ, τι ειδήσει στο κινητό, τίποτα. Τίποτα, καλέ. Εδώ λέει στην Αγία Βαρβάρα το πρωί με κάτι καλά. Στην Αγία Βαρβάρα, ναι, έχει κάτι καλά, Ζυνκοφ, άκουσα, ναι, καλά πάει κι αυτό. Κι όλο ρε παιδί μου στην τελική. Όπως και εντάξει. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, ρε φίλε, στέλνω μηνύματα στον προηγούμενο σταθμό που ήσασταν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που ξεκινάει η εκπομπή σας και βάζω το σταθμό σας. Όχι, και σε έχει αφήσει το διαβάστηκε, δεν έχω χειρότερο. Και τους λέω, πόσοι ψηφίσαν στις προηγούμενες εκλογές, ποιο είναι το ποσοστό των πολιτών που πήγαν στις κάλπες και ψηφίσανε. Δεν μου το έχει ξεστομίσει κανένας. Και ήθελα να πω και το άλλο, ότι αυτοί ρε παιδιά που δεν ψηφίζουν, κάτι αναρχική, κάτι τέτοια, ρε παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε, γιατί αν δεν πάει κανένας, θα ψηφίσουν αυτοί 300 μόνο και θα κυβερνήσουν από μόνοι τους. Καλά, έτσι γίνει τόσα χρόνια. Με 20% κυβερνάνε. Ναι, ρε φίλε, αυτό ρε γαμώ το ένα που δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί και εγώ ήμουν από αυτού που δεν πάω. Όχι, ρε φίλε, θα πάω και θα ρίξω σε ένα τυχαίο κόμμα και δεν θα σταυρώσω του πρώτου, θα σταυρώσω του τελευταίου, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλα μια σπροστιά, ρε παιδιά. Γαμώ το κερατό μου, γαμώ το. Έλα. Έλα. Θέλω να είσαι το chat GDP μου. Α, βεβαίως, ρώταμε. Σου έχω ερωτήσεις, γιατί εγώ είμαι νεοδιώρης εκπαιδευτικός μετά από 15 χρόνια. Και εσύ είσαι εκπαιδευτικός. Γι' αυτό βγαίνουν βλαμμένα τα παιδιά. Κομμουνιστή και δάσκαλος, τι να. Το καλύτερο τους. Μας κάνουν εισαγωγική επιμόρφωση για να μάθουμε πώς να δουλεύουμε. Και μάθατε. Μας έχουν βάλει μια εργασία για ανάπτυξη. Αν δεν αντέχουμε, ξεπερνάει που είσαι εκπαιδευτικός. Περίμενε. Ανάπτυξη έκθεση απόψεων χιλίων λέξεων. Βέβαια δίνει λίγο κουράγιο στους υπόλοιπους. Λες, κοίτα, ποτέ μην τα βάζεις κάτω. Να, ορίστε, ακόμα. Και αυτό έγινε εκπαιδευτικό. Περίμενε, μαλάκα ζηλιάρη, που δεν έγινε εσύ. Εγώ είμαι δάσκαλο ζωή. Ρε δάσκαλε, απάντησε μου τώρα λίγο. Θα γράψω εγώ. Που σ' αρέσει και η γλώσσα, όπω είπε στο Θήμιο. Μ' αρέσει η γλώσσα, κύριο να τη δαγκώνω. Περίμενε, ρε. Α, συγγνώμη, τι λέμε. Έχει να μαθεί που δεν συμμορφώνει του κανόνε. Εντάξει, όμω, σε βάλω. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη στάση του. Πνεύμα αντιλογία έω και αναρχικό. Α, μένει αναρχικό τίποτα, κρέμασμα. Πώ θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα. Από τον κρεμαστό, από τον ανεμιστήρα, τον οροφή. Επίση έχει 8 εικόνε μαθητών και βάσει τη εμφάνιση μα κρίνει να δώσουμε χαρακτηρισμό 100 λέξεων. Α, έχει χαρτογιακά σε πουκαμισάκι, κρεβατούλα και κουπόνια για Μύκονο. Έχει μαθητή με κοντό ροτσάκι και ένα πράσινο τετράδι. Έχει μια κοπελίτσα με κοντή φουστίτσα. Έχει μια άλλη πιο τσακπίνα. Έχει μια μπάλα. Δηλαδή αυτή είναι η αριστεία να χαρακτηρίζουμε από την εμφάνιση το τι μαθητή είναι ο καθένα. Ναι, καλά, οι δαπίτε κυβερνάνε. Τι περίμενε. Δεν σου επιβάλλει να έχει και πουλοβεράκι δεμένο σώμου. Το έχει νομίζω ο νούμερο 6 ταιριάζει. Το 6, αν είχε φωνή, θα έλεγε ου και α και ου. Και α! Και στην ειδική αγωγή, άκου πως λέει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες που είχε πει και ο άλλος ο κρατής σου. Προβληματικοί μαθητές, οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να προλαμβάνουν την κοινωνική σχέση των προβληματικών μαθητών. Έτσι νοούμε την αριστεία. Αυτά είναι. Επιμορφώθηκα. Συγγνώμη, προβληματικός μαθητής δεν ήταν ο 6 που είπαμε πριν από λίγο με το ου και α και ου. Εγώ αυτό θεωρώ προβληματικό. Και ναι. Δεν ξέρω, ρε, τα μουσάκια του πάντω είναι λερωμένα. Παρακαλώ. Ρε το παιδί μου, τι να πάει να κάνει αυτό, ναι, τώρα δεν είναι. Μίλα καλέ, εδώ σε μένα συγκεντρώ, που μιλά. Είμαι εγώ, λέει αυτό που το λερώνει το μουσικό. Μια... Μπλεχτήκαν οι γραμμέ μα. Κυριάκο, εσύ είσαι. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εμένα τηλέφωνο, λέει πού είσαι. Μπήκε Πέντατορ τώρα ξαφνικά, Πέντατορ. Ποιο είναι, ανιψιό. Όχι, μπαμπά. Καλέ, Κωστή, εσύ είσαι, Χατζηδάκη. Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να. Κάτι έγινε περίεργο. Έλα, δεν μπορώ, γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τερερέ, παρακαλώ. Ο ίδιος. Αλήθεια λέγομαι, μου έδωσε ο κύριος στο τηλέφωνο σας. Και πολύ καλά έκανε. Είμαι σύμβουλος ενέργειας. Έχω στο γραφείο όλες τις εταιρείες ρεύματος. Συμβουλεύτε με κάτι. Για κάποια άσκοπη ενέργεια, άμα έχω κάνει, θέλω να μου το πείτε. Μου είπε ότι σας ενδιαφέρει για κάποιο χειροστάσιο που υπάρχει. Να αλλάξετε πάροχο. Πρέπει να αλλάξω πάροχο, ναι, γιατί έχουν τσατιστεί και τα γουρούνια. Α πούμε, εγώ έχω την. Δεν θέλουν. Είναι η πιο ακριβή εταιρεία που όλε. Αυτό είμαστε έτυχε. Τι να σα πω, τότε μου είχε δώσει μια καλή προσφορά. Ούτε τα γουρούνια δεν τη θέλουν. Τώρα πια δεν είναι. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να επικοινωνώ μαζί σας, γιατί παιδεύομαι μια εβδομάδα και. Αλήθεια. Ποια είναι η πιο φθηνή τώρα, δηλαδή, ποια θα λέγατε ότι είναι η πιο συμφέρουσα. Εξαρτάται το τιμολόγιο που έχετε. Η πιο σωστή ενέργεια για να σας δώσω και σωστές απαντήσεις είναι να μου περάσετε σε ένα email τελευταίο λογαριασμό 2 όψεων για κάθε παροχή που σας ενδιαφέρει. Να το περάσω. Να δω τα τιμολόγια, να δω τις χρεώσεις. και να σας καθοδηγήσω σωστά. Μου μυρίζει λίγο αυτή η διαδικασία όμως. Γιατί? Θα τα ήθελα πιο ξεκάθαρο. Θέλω να μου πείτε εσείς την προσφορά. Δεν θα σας πω τι παίρνω και μετά θα μου πείτε επί αυτού. Όχι. Δεν με συμφέρει αυτό. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα γιατί τους όρους δεν τους θέτω εγώ. Εγώ πληρώνω. Εσείς τους θέτετε τους όρους. Άρα, γιατί δεν μου λέτε την προσφορά και μετά θα σας πω εγώ τι πληρώνω. Μην το πάμε ανάποδα. Εγώ δεν σας πουλάω κάποια εταιρεία. Τι μιλάμε τότε. Να σας παραπλανήσω. Παρεξήγησα. Έχω στο γραφείο όλες τις εταιρείες. Απλά για να σας καθοδηγήσω σωστά, θα πρέπει να δω το τιμολόγιο σας, τι σας χρεώνουν και να σας πω ποια εταιρεία σας συμφέρει. Κατάλαβα. Εσείς, αν επιτρέπετε, από πού έχετε κάποιο κέρδος, από πού πληρώνεστε? Από τον εργοδότη μου. Εμάς η δουλειά μας είναι να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες στο γραφείο μας. Με σύμφωνοι, αλλά εγώ τον εργοδότη σας πού τον πληρώνω? Πουθενά. Άρα πώς έχει κέρδος από πέντε? Δηλαδή, συνεργάζεστε με τις εταιρείες και παίρνετε προμήθεια από την εταιρεία? Εμείς έχουμε όλες τις εταιρείες. Έχετε όλες τις εταιρείες και θα πάρετε κάποια προμήθεια από την εταιρεία, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό έχει να κάνει με τον εργοδότη. Έχει να κάνει με τον εργοδότη, εγώ πληρώνω τελικά όμως. Τι εννοείται, δεν κατάλαβα πάλι τι εννοείται. Εννοώ ότι από κάπου πληρώνεται. Αυτό δεν πληρώνεται από μένα εργοδότης, άρα πληρώνεται από τις εταιρείες. Άρα κάποια εταιρεία μπορεί να δίνει μεγαλύτερη προμήθεια, ε? Όχι, καμία σχέση προς Θεού. Αν είναι δυνατόν, και εγώ δεν τα πιστεύω. Απλά έχω κάποιους κακοπροαίρετους που μου τα λένε. Να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να σας κάνω την αίτηση και να σας βάλω σε όποια εταιρεία θέλετε. Κατάλαβα. Εμένα η ίδια αίτηση είναι. Άρα υπάρχει το ίδιο κέρδος σε κάθε εταιρεία. Ακριβώς. Από εσάς. Απλά επειδή υπάρχει μια πονηριά τώρα, έχουμε και καπιταλισμό, καταλαβαίνετε. Αν κάποια εταιρεία δίνει κάποιο παραπάνω προμήθεια στον εργοδότη σας, μπορεί να την προτιμούσε. Εγγυάστηκε τον εργοδότη, πολύ μου αρέσει αυτό. Αν μου πείτε, εγώ θέλω να πω. Ναι. Εγώ θα σας κάνω την αίτηση. Η δουλειά μου όμως είναι να σας ενημερώσω τα υπέρ και τα κατά της. Καλά κάνετε. Θα μου πείτε αν εμπιστεύτηκα. Ναι. Δεν με ενημέρωσε σωστά. Εκεί ας πούμε θα πείτε έχεις δίκιο. Θα πω στον εργοδότη να σου πληρώσει τρεις λογαριασμούς γιατί δεν σε συμβούλευσα σωστά. Ας πούμε αυτό. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν στοχεύω εγώ σαν Εσείς αγάπη μου γλυκιά δεν στοχεύετε σε τίποτα, τη δουλειά σας κάνετε. Ο εργοδότης σας στοχεύει και οι λαμογές που κάνει με τις εταιρείες ενέργειας, εντάξει. Αφήστε με λίγο να μην παρεξηγηθώ. Δεν παρεξηγείς αγάπη μου εσύ, τη δουλειά σου κάνεις. Να καταλήξω λίγο. Αύριο μεθαύριο, επειδή έχω όλες τις εταιρείες στο γραφείο, αν θέλετε να αλλάξετε εταιρεία ή αν βγει κάποια εταιρεία που δίνει πολύ χαμηλότερες τιμές στο τιμολόγιο σας, εγώ θα σας πάρω να σας ενημερώσω. Και τι θα γίνει που θα με ενημερώσετε? Θα έχω πέναλτι στην εταιρεία άμα κόψω το συμβόλαιο. Και πέναλτι. Αυτό προσπαθώ. Αυτό να σας πω. Από 1η Αυγούστου μέχρι και τον Ιούλιο που θα μας έρθει, κατ' εντολή της ΡΑΗ και της κυβέρνησης, όλα τα συμβόλαια είναι ανοιχτά, χωρίς ρήτρα προώρησης αποχώρησης. Α, έχει γιατί, μόνο αναπροσαρμογής. Γιατί κάθε 20 του μήνα ανακοινώνονται οι τιμές από τη ΡΑΗ για όλες τις εταιρείες του επόμενου μήνα και η κρατική επιδότηση. Κανείς δεν ξέρει τι θα σας χρεώσει ο κάθε πάροχος το Μάρτιο, για παράδειγμα. Κατάλαβα. Εντάξει, αφήστε με λίγο το επεξεργαστώ, να στείλω και το τιμολόγιο και μιλάμε. Ωραία. Πώς μπορώ να επικοινωνώ μαζί σας? Εδώ στο τηλέφωνο αυτό το σταθερό, δυστυχώς. Με κάποιο mail. Ναι, σημειώστε. Ναι. Γράφετε. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιώργος. Με G, όπως τα ακούω. Ναι, ναι. Ναι. Γιώργος Άντζελα. Με WG. Ναι, ναι. Ναι. Όπως το Αγγέλα, ναι. Παπάκι. Ναι. Hotmail.com. Ωραία. Θα σας στείλω εγώ ένα mail για να έχετε και μια εικόνα του τι είμαστε. Θα λέει μέσα και το επώνυμό μου. Κατάλαβα. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και χαιρετισμού στο αφεντικό και στους άλλους που δεν του δίνουν προμήθεια. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Να σου πω κάτι, ρε. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Πρώτον, άκουσε τον Άδωνη που πλακωνόταν με τον Ζαχαριάδη. Όχι. Πλακωνόταν ο Άδωνη με τον Ζαχαριάδη. Τον λέει ο Ζαχαριάδη πέντε φορέ φασίστα. Δεν απαντάει ο Άδωνη. Και του κάνει σε κάποια στιγμή ο Ζαχαριάδη είσαι κλόουν. Και τα παίρνει ο Άδωνη και λέει: α, τον ακούσατε, θα αποχωρήσω. Με είπε κλόουν. Αυτό είναι παλιό, δεν είναι τωρινό. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξα φασίστα. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξα φασίστα. Είσαι κλόουν. Είσαι κλόουν. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Όχι, όχι, είναι κλόουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι απαράδεκτο που κάνω τώρα. Τι θα παρεξηγηθεί με το φασίστα, θα παρεξηγηθεί με το κλόουν. Αυτό ήθελα, εντάξει, γιατί φασίστα το ψηφίζουμε, οι κλόουν δεν το ψηφίζουμε. Έλα, ρε Τσοπάνη, να σου πω κάτι. Έχουμε δεδομένο ότι ο Τσίπρας δεν θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Έτσι δεν είναι? Γιατί το έχουμε δεδομένο, αφού είπε ότι μόλις βγει η πρώτη δουλειά είναι. Δεσμεύομαι ότι η πρώτη νομοθετική πράξη της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας για όλους τους πολίτες. Και ό,τι λέει ο Τσίπρας, όπως ξέρουμε, γίνεται, έτσι. Ρε παιδί μου, αυτό που έβαλε ο Άντωνης. Έχουμε δεδομένο ότι ο Τσίπρας δεν θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Κάνει την κυβέρνηση με τον Τσίπρα, με τον Βαρουφάκη, με τον ένα. Με τον και φέρνει ο Κουτσούμπα τον όρο. Θα προστατεύσει ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, βασικό μισθό 800 ευρώ και αύξηση στις συντάξεις στις μικρές. Αν δεν το κάνει, θα του βάλει ένα περιθώριο, ξέρω εγώ, 5 μήνες, 6 μήνες, τον έρει. Ποιος θα πάρει τη δόξα? Δεν θα την πάρει ο Κουτσούμπα. Λες, αλλά αυτή είναι. Αλλά Αυτοί είστε. Έλα ρε, άσε η βλακία. Δεν θα είναι ένα κέρδο για το λαό καταρχήν. Δεν θέλουν, παιδί μου. Δεν θέλουν να βοηθήσουν το λαό. Εκεί καταλήγω. Ρε, εσύ, έχουμε δεδομένο ότι ο Τσίπρας δεν θα το κάνει. Μην επιμένεις τώρα, μην επιμένεις. Αν δεν τον κάνει, τον ρίχνει και τον στέλνει στο σπίτι. Κατάλαβες. Εγώ το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα, εσύ είσαι κολλής. Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, αγόρι μου. Έλα, πού είσαι. Έλα τώρα, τσατίζομαι. Πόσες φορές θέλω να σε καλέσω. Μα και εγώ λέω πόσες φορές, δηλαδή θα πω. Μα τέτοιος είναι. Όλο εγώ. Τι θες. Όλο εσύ, όλο εσύ. Καλό πρώτη φορά, καλό από Γερμανία. Αν και σας ακούω χρόνια. Είμαι κι εγώ από αυτούς που καταφέρανε οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες. Μου σπάσανε λίγο τον τζαμπουκά. Ορθοστάτησα λίγο καλύτερα. Ήρθε ένα ΣΥΡΙΖΑ που μας γονάτισε και ήρθε και ο Κυριάκος που με έδιωξε. Τα κατάφερε ο μπαγάσα. Καλά είναι. Άκουγα προχθές την εκπομπή και ο υπουργός μας αυτός ο τύπος ωραίος που. Πώς το είπε, το τρίζουν τα κόκαλα του Πέτρου Κόκαλη. Ποιος το είπε. Δεν θυμάμαι ποιος των οικονομικών πρέπει να ήταν. Δελτίο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ήταν ο Μπαγάσας, δεν θυμάμαι. Ο Πολάκης. Τρίζουν τα κόκαλα τριών ανθρώπων. Του Γεννηματά, του Αυγερινού. Και του Πέτρου Κόκαλη. Και μου θύμισε το στίχο του Πανούση. Το τρίζουν τα κόκαλα του Μακρυγιάννη. Του Μπακαγιάννη, του Κανατά που λέει. Τρίζουν τα κόκαλα του Μακρυγιάννη. Μπαρμπαγιάννη του Κανατά. Κάτι ξενέρω ότι οι Αμερικάνοι κάτι ροκάδες του Κανατά. Πήραν φαλάκι, μπαγλαμάδες και μπουζούκια. Μα δεν πειράζει, πατριώτες. Είμαστε 7 ψυχοί. Πάρα γεια σου. Αχα, γεια σου και σένα. Βασίλη, δεν το είπα το όνομα, δεν συστηθήκαμε. Ναι, μωρέ, τώρα και είναι κρίμα, κακός. Δηλαδή πρέπει να γνωριζόμαστε. Είναι κρίμα. Ήθελα να σας πω πολλά μπράβο και εσένα και στο Θήμιο. Thank you. Εύχομαι να συνεχίσετε για πολλά χρόνια ακόμα να κάνετε αυτό που κάνετε γιατί το κάνετε καλά. Γιατί και προσφέρετε τουλάχιστον σε μένα και θεωρώ και σε πολύ κόσμο ακόμα και χαρά και ελπίδα. Υπάρχουν και στιγμές που μας συγκινείτε. Να δώσω χαιρετίσματα στη μάνα μου που σίγουρα σας ακούει σε ένα ξεχασμένο χωριό του Ξηρομέρου. Πού είναι αυτό? Αυτό είναι μια περιοχή. Έξω από το Αγρίνιο. Πάπα, μην μου λες Αγρίνιο. Εντάξει, εντάξει, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, τίποτα, είναι κολότοπος. Είναι από τα λίγα καλά που μου πρόσφερε η ζωή. Μπόρεσα και έφυγα γιατί είσαι έναν αρκετά δοξασμένο τόπο πληροφοριακά από τις εποχές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ που υπήρχε η αντίσταση και εκεί με τα τιμημένα χωριά, κατά τη γνώμη μου, της Κονοπίνας και το Ξηρομέρου γενικότερα. Φτάσαμε στο σημείο αυτός ο μπουρδελότοπος εκεί κάτω να ψηφίσει μέχρι και βουλευτή βγάλανε εκείνο τον Άσταρδο, τον πώς τον λέγανε, έλα με το μουστάκι, έλα κολλάει το μυαλό, τον Μπαρμπαρούση. Α, ναι. Οπότε κολότοπος, έχει καταντήσει φασιστοφωλιά, έχει γάμισέτα. Δηλαδή ντρέπομαι να λέω ότι είμαι από εκεί, εκεί έχω φτάσει.